Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yalan konuşmanın günahı. Allah Teala buyuruyor bizlere Hac ayet 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Fecitteni bir hücse emir efsane. Vecitteni bu kavle zuhur. Öyle buyuruyor. Fecitteni bu kaçının, korunun, sakının. Ricis demir efsane, bu da tapınmaktan. Ricis, necis, pis anlamına geliyor. Pislik olan putlardan ona da kaçırın Mevla buyuruyor. Put, tapınılan bir şey. Tabi şekil olarak, insan şekli olabilir, hayvan şekli olabilir. Eğer saygı yapılan, bu amaçla dikilen bir taş, put deniyor bunlara. Buna tabi tapınmak, Allah korusun, şirk oluyor Allah'a karşı. İnsan kafir, müşrik oluyor. Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Vecitenebu kavle zuri. Ve bir de yalan söz konuşmaktan da aynı şekilde kaçının. Yani bu ayet-i kerimede bize Mevlamız iki şeyi yasaklıyor, nehyediyor. Bunların biri putlara tapınmayı. İkincisi ise yalan konuşmayı. Demek ki yalan konuşma Allah korusun. Bu da tapınmak kadar demek kötü, çirkin bir şey yalancılık, yalan konuşmak. Bir hadis okuyorum inşallah. Hadis hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam'da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ela üne bir hüküm bir ekberi kebair. Eshabım, bugün size haber vereyim mi? Bir ekberi kebair, günahların en büyüğü nedir? Onun size haber vereyim mi Peygamber? Ekber zaten büyük anlamına geliyor. Demek günahların en büyüğünü haber vereyim sizlere. Selasen, üç defa Peygamber bunları eshabına söylüyor. Eshabım size haber vereyim mi? Günahların en büyüğünü. Kulla. Bize gidiyor sahabeler, bela yarısı, evet yarısı Allah, haber ver bizlere. Nedir bunlar ki? Onlardan sakınalım, kaçınalım. Kâl aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu şimdi. Günahların en büyüklerini. El işrakü billah, en başta gelen en büyük günah, Allah-u Teala Celle Câlu, şirk koşmak. Şirk, yani şerik, ortaktan geliyor. Bir kimse Allah'tan başka bir şeyi, insan olsun, yıldız olsun, cin olsun, melek olsun, madde olsun, ne olsa olsun, bir kimse Allah'tan başka bir şeyi, Allah-u Teala'ya eş, ortak koşarsa, o kişi Allah katında müşrik oluyor. Yani müşrik, en adi bir kafir anlamına geliyor. İkincisi, ve hukukul valideyn, ana babaya isyan etmek. Ve kâne müttekiyen fecelese. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o anda biri yaslanıyormuş. Peygamber yaslandığı yerden ikisini söylüyor. Buna söylüyor. Fecelese Peygamber doğrulup oturuyor. Fekale ve üçünü şunu söylüyor. Ela ve kavlü zûr. Yalan söz, yalan konuşma Peygamber diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki bir yere yaslanmış, dayanmış, yaslandığı yerden eshabına öyle buyuruyor. Size haber vereyim eshabım, günahların en büyüğünü. Onlar tabi evet haber deyince öyle buyuruyor. Önce Allah şirk koşmak buyuruyor. İkincisi ana baba isyan etmek. Peygamberimiz yaslanan doğru oturuyor da yani önemine binaen demek ki şöyle buyuruyor. Ela. Dikkat ediniz, uyanınız. Ve kavlü zûr, yalan konuşmak. Ve şehadeti zûr ve yalan yere de şahitlik yapmak. Hatta Peygamber'in devamı tekrarlıyor oturuyor Peygamber. Devamı tekrarlıyor. Yani kavlü zûr, şehadeti zûr diye. Diyor ki sahabeler, leyte ve sekate. Ah Peygamber yorulmazsa sussa keşke diyorlar. Demek ki insan arasında bu yalan konuşmanın önemi fazla tabii bilmiyor. Bilmiyor. Kolay da oluyor yalan söylemekte. Hemen yalan bir şey insan söyleyiveriyor da. Fakat Peygamberimiz çok duruyor Aleyhisselam Hazretleri. Böyle buyuruyor. Demek ki Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günahlardan biri demek ki bu olmuş oluyor. Yalan konuşmak olmuş oluyor. Bir insan doğru konuşsa ne olur şimdi? Yalan konuşmasa kişi. Ahzab Sûre ayet 70'te Mevlam buyuruyor. Ya eyyühel âmenû tekullâhe. Ey müminler, Allah'tan korkunuz. Allah Teala bu ayetlerin başında Mevlam böyle buyuruyor. Arkadan emir ya da yasaklama gelmeden önce Mevlam bizden önce ey mümin Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Demek ki bir günahtan kaçınmak için ya da bir ibadet yapmak için önce kişide ne gerekiyor? Allah korkusu insanca gerekiyor. Bir insan Allah'tan korkmuyorsa kendisi billahi teala. Nedir bu? Gaflet tabi bu. Yani korkmamak Mevlamızdan. Bu tabi Allah korusun çok katı bir gaflet bu. Çünkü Allah'ın yarattığı mahlukattan insanlar korkuyorlar. Mesela aniden gök görülüyor. İnsanlar ürper insanlar. Gecenin karanlığına şifre çakıyor. Yıldırım düşüyor. İnsanlar korkuyor. Hele deprem oldu mu herkese paniğe kapılıyor, kaçıyor. Nedir bunlar değil mi? Bunlar olan olaylar Allah'ın mülkünde oluyor bunlar. Allah'ın iadesinde onun denetiminde oluyor bunlar. İnsan denizde gemiyle giderken denize muazzam bir çalkalama başladı, dalgalar başladı. Gemi sağa sola yatmaya başladı. İnsan korkuyorlar. Nedir bu dalgalar? Bir fırtına, rüzgar, hava. Hava başıboş mu? Hayır. Allah'ın denetiminde muhtemelen. Yani bir kişi haşa Allah'tan korkmuyorum diyorsa Allah bilmediği için bunu söylüyor. Allah bilmediği için. Allah Celle Celaluhu Mevlamız Rabbül Alemin işte. Ne kadar alem varsa, yerler, gökler, hava tabakaları, denizler, melekler ne varsa bunların her birinin Rabbi Mevlamız. O yaratıyor ve Allah'ın mülkünde onun dileği dışında bir şey olamıyor. Allah Teala ne dilediyse, diliyorsa ancak olabilir Allah'ın mülkünde. Burada bize Mevlamız öyle buyuruyor. Ey müminler, müminler, ittekullâhe, Allah'tan cennet korkunuz. Arkadan şimdi Mevlamızın emri geliyor. Ve kûlû kavlen sedîdâ. Ve doğru konuşun. Yalan konuşmayın. Demek yalan konuşan haşa Allah'tan korkmamış olduğu anlamına geliyor burada. Her şeye bir mefhum muhalifi deniyor buna. Karşı anlamı deniyor bunlara. Demek ki Allah korusun kim yalan konuşuyorsa, doğru konuşmuyorsa Allah'tan korkmuyor anlamına geliyor. İnsanlar mesela gece karanlığında bir cin görse insan, herkes bunu tabii göremez de mesela kişi görse korkar mı? Korkar mı? Ya bırakalım cini de küçük en küçük varlık, mikroplar. Bir insan hastaneye gidiyor, tahlil yaptırıyor. Ne deniyor? İşte akciğerinde işte kanser mikrobu var diyor başında. Akciğerinde kanser mikrobu var diyor. Kişi ne yapıyor? Paniğe kapılıyor insan. Eyvah! Ciğerinde mikrop var. Mikrop var. Onu yaratan kim? O mikrop başı boş mu ya? Onun rızkı başı boş mu? Kişiler görmediği mikroptan korkuyor insanlar da. Yani Allah'tan korkmuyor demek tabii. Çok koyu bir gaflet muhtemelen. Ahmazlık daha doğrusu yani. Mevlamız buyuruyor. Ey müminler Allah'tan korkun Celle Celaluhu. Yani onun emrine isyan etmeyin, itaat edin onu Mevlamıza. Gerçekten düşündüğümüz zamanlar lehü mülk. Bu mülk onun mülkü. Yani yerler, gökler, dağlar, arş, ferş onun mülkü. Ve onun mülkünde ancak onun iradesi geçiyor. Bu da var. Yani kimsenin haddi değil ki güneş yerini değiştirsin. Mesela hava yağacak. Bir güç yok ki yağmuru durdurabilsin, engelleyebilsin. Fırtına geliyor. Denizde mesela gemide meteoroloji haber veriyor. Gemide işte denizde şu kadar işte boyutta bu fırtına olacak. Bunu engelleyecek güç yok muhtemelen. Neden ya engellemeye güç? Allah'ın mülkü. Onun mülkü kimse onun içine karışamıyor. İşte Mevlamız buyuruyor. Ve kulu kavlen sedida, Allah'tan korkun ve mutlaka doğru konuşun. İnsanın lehine olsun, aleyhine olsun. İnsanın zararını, yararını olsun. Mevlam buyuruyor, doğru konuşunuz. Bir insan yalanı bırakır da doğru konuşursa ne oluyor? Yüslühleküm e'maleküm Mevlam. Allah Teala amelinizi ıslah eder. O kişinin amelleri, nedir amelleri? Allah yaptığı ibadetleri iste olur. Yani ihlaslı olur, salih olur, ameli salih olur amelleri kişinin. Hatta insanların gördüğü rüyaların doğruluğu da insanın doğru sözüne bağlı. Eğer bir insan doğru sözlü ise, kişi yalandan kaçıyorsa o kişi doğru rüya görür. Rüyalara karışık olmaz. Eğer bir insan karmaşık man rüya görüyorsa mutlaka yalan söylemektedir kişiye. Buna bağlıdır. Demek ki insanın amellerin ıslahı, yaptığı ibadetlerinde ihlaslı, güzel olması da kişinin doğru konuşmasına bağlı. O kişinin namazı değişir, attığı adımları değişir, görüşü değişir, gönlü değişir, İnancı her şey değişir. Ne zaman eğer insan yalandan kaçıp da doğru konuşuyorsa. Ve yağfir leküm zünübeküm. Ve Mevla abi Allah-u Teala onların günahını affeder Mevla abi. Demek ki insan Allah'tan korkarak yalanı terk ederse, yalan konuşmazsa, doğru söylerse. Her ne kadar o anda kişi biraz zarar da görebilse, kişi bunu göze alarak insan doğru konuşursa, Allah kulundan razı olmadı. Kulun amelleri salih amel oluyor bakınız. Ne demek salih amel? O kul yaptığı amelinin tadını dünyadaki duymaya başlar. Dünyada. Eğer bir insan yaptığı amelin tadını dünyada bulamıyorsa, namaz, Kur'an, zikir her neyse, bundan tatsız tutsuz, öyle duyarsız oluyorsa, demek ki pek makbul olmuyor Allah'a kadar. Mutlaka bir tadını alma gerekiyor. O namazın, o secdenin bir Allah demeli. Ki Mevlamız buyuruyor. İzâ zikirallâhü vecilet kulûbuhu Mevlam. Yani bir Allah dendiği zamanlar, Allah ismi anıldığı zamanlar, kalplerin bir ürpermesi gerekiyor kalplerin. Yani bir duygu gerekiyor. Duygu gerekiyor. Eğer gönüller taş gibi olmuşsa, katılaşmışsa, ibadette bir şekil olarak kalmışsa, baştan sona kalmışsa, yazık ki ameli salih olmuyor. Yani bunun işareti, dünyanın tadını alma gerekiyor bunların. Ve Mevlam kulun ne yapıyor? Bir de günahını temizliyor bak. Zünubeküm. Allah bilirsin günah zanlıklarla affediyor, bağışlıyor yani günahlarında. Hadis okuyorum inşallah. Hadis hem Buhari Müslim adı şerif. İnne sıdka. Sıdk, doğruluk. Bu doğruluk buradaki anlamı hem sözde hem yaşantıda doğruluk. İnsan olduğu gibi görünecek yani. İkiz olmama gerekiyor. İçi dıştan bir olacak. İnsanın hem yaşantıda doğru olursa kişi Ve bir de tabi kişinin sözü doğru olursa, yalan olmazsa, yehdiye birre. Bu doğruluk, doğru konuşma insanı birre götürüyor, bir. Nedir bir? Leysel birre ilahar ayet-i kerimine geliyor. Bir, her türlü güzelliğin toplandığı bir hal. Yani imanın tadını almış kişi, ibadet tadını almış, haramdan kaçınmış, tekvalığın daha üstü. Bir deniyor buna. Demek ki bir insan hem sözünde hem de harekette, yaşantısında, davranışlarında kişi doğru olursa bu doğru kişiyi bir makamına götürüyor. Yani bir rehdiyle cennete. Eğer bir insanın bir makamına geçti mi o da kişiyi cennete götürüyor bakınız. Cennete götürüyor. Yani cennetten yolun demek ki biri de ne geliyor? Doğru söz geliyor. Yalan söz gelmiyor. Bir kişi varmış. Kötü yola, yani fuhuş yoluna gidiyormuş kendisi. Buna diyor ki birisi, gel diyor sen bu işi bırak diyor. Bırakamam. O halde diyor, bundan daha kolay bir şey senin teklif edeceğim. Kabul eder misin bunu? Eder. Nedir bu? Yalan söyleme diyor bana. Bana söz ver diyor. Allah'a yemin ver diyor. Hiç yalan konuşmaya bana söz ver diyor. Bu da bana sözdür yemin ediyor, yalan konuşmayacağına. Oradan çıkıyor giderken, bunu biri yolda görüyor. Nereye gidiyorsun diyor. Yalan söyleyemiyor şimdi. Yalan söyleyemiyor. Duraklıyor, muraklıyor. Tabii doğru söyleyemiyor. Yalan söyleyemiyor. Ve geri dönüyor. Demek ki yalan söylememek insanın günahını alıkoyuyor. Ve bir kimse doğru söylüyor söylüyor Allah katında indah sıddıkan sıddık olarak yazılıyor hadis-i şerifte. Kişi o kişi Allah katında sıddıklardan oluyor. Bir de bazı yalancılık var. Kişi bunun farkına değil ama insan yalan söylüyor. Hadis-i şerif Müslim Ebu Davud'da hadis-i şerif bakıyorum. Kefa bilmeri ismen. Bir kişiye, erkek hanım olsun, gün olarak yeter. Peygamber'e bak. Kefa, kafi yeter. Böyle. Bir kişiye ismen, gün olarak şu günah yeter. En yuhadise bi külma yesim ve u. Eğer bir kişi her duyduğunu hemen başkasına aktarıp söylüyorsa, kişinin baş günah olmasa bile bugün ona yeter diye peygamber yaptılar. Karşı yalan söylemiştir, uydurmuştur, iftira etmiştir, şüphe olmuştur. Araştırmadan, takip etmeden demek ki bir insan her duyduğunu hemen başlarına aktarır, söylerse bu kişinin başta günahı olmasa bile bugün o kişi yetiyor. Yani bu da çok olan bir şey. Biliyorsunuz halk arasında bir şey vardır, gıybet denen bir şey vardır, gıybet. Tabii o ayrı konu da, fazla dalmayacağım oraya. Gıybet, gayb kökenden geliyor. Gayb, yanımızda olmayan gayb anlamına geliyor. Bir kimse yanında olmayan bir kişi arkasından konuşsa, o konuştuğu kişi bunu duyarsa, buna hoşlanmayacak. Buna gıybet deniyor. Yani konuştuğu doğru bile olsa konuştuğu ama konuştuğu kişi bunu duyarsa ona hoşlanmayacak. Buna gıybet deniyor. Tabii bu arada bir de yalan da oluyor bu arada. Yalan da oluyor. Geliyor işte şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, bu böyle demiş. Bu da bunları duyuyor, hem başta aktarıyor. Yani bazı sözler çabuk yayılıyor halk arasında. Yayılıyor. Bakın Peygamber'e bir aleyhisselam hazretleri. Bir insanın başka günahı olmasa bile eğer bir kişi her duyduğunu araştırmadan hem başta aktarırsa o kişiye bugün olarak yeter bu. Mahşer yerinde. Yani gerçekten o mahşer gününde aklımıza gelmeyen olay olacak mahşerde. Aklımıza gelmeyen olay olacak. Hiç farkına değiliz. Bize bir şey söylemiş, böylemiş. Hemen onu atarız buna. Yalansa onu ortak kurulur. Bir de yalan var. Bir değişik bir yalan daha var. Sahabeden Abdullah bin Amr Hazretleri buyuruyor. Ben diyor sabi çocuk iken Peygamberimiz evimize geldi buyuruyor. Hazreti Abdullah bin Amr Hazretleri diyor. Ben çocuktum. Daha sabi şeydeydim. Peygamberimiz evimize geldi. Fezehebtü liyel abe fekat ummi. Tabi diyor Peygamberimiz evimize geldi ama o anda ben diyor küçük çocuk olduğum için diyor Peygamberi bilemiyorum onu tabi diyor. Dışarı çıktım. Liyel abe oynamak dışarı çıktım. Annem de diyor benim evde olmamı yani çocuk da olsam Peygamberimizin sohbetini bulmamı annem istediği için Ümmi Ta'li Abdallah anne çıkıyor kapıya da ya Abdallah Ta'l gel diyor. Gelmek istemeyince bak sana bir şey vereceğim annesi avucunu gösteriyor. Bak eve gel Abdullah sana bir şey vereceğim diyor. Böyle. Peygamberimiz kadına sordu şimdi de baktınız. Yani olay şu şekilde. Peygamber bir eve gidiyor. Evde bulunan çocuk, ismi Abdullah, çocukmuş. Tabi Peygamberimizin bilmiyor anda çocuk olduğu için değerini. Dış oynamaya çıkıyor. Annesi de oğlunun evde oturmasını istiyor. Peygamberin son bulmasını istiyor annesi de. Onda yaralanması için manevi feyizinden. Abdullah gel. Baksana bir şey arayacağım diye gelmesi için. Avucu böyle gösteriyor. Peygamber kadına sordu. Avucunda bir şey var mı? Evet ya Resulallah hurma var. Eğer hurma olmasaydı o zaman yalancı olacaktı Allah katına baktığınızda. Yalancı olacaktı. Şimdi bu çok olur böylece. İşte gel sana şunu vereceğim, şunu vereceğim, bunu vereceğim. Eğer bu yapılmayacaksa bu da bir yalancılık oluyor. Hatta vaadine hulf olmuyor anlamakta. İmam Buhari Hazretleri, diyoruz İmam Buhari Hazretleri, hadis ilminde imam önder yani. Üstad o. İslam dininde. Bu hayatı boyunca hep gezdi ama. Hadis toplaması için bilenlerden gezdi. Soruyordu. Kim hadis biri derken? Birini tavsiye ediyorlar. Şuran köyde biri var. Çok hadis-i şerifleri biliyor diye. Yayılarak köye gidiyor. Önce o kişinin bir haline karşıdan bakıyor. O köyün dışında oturan kişi de koyunları varmış, onu oturtuyormuş. Oturmuş oraya. Koyunun biri tarafa kaçıyor, ayrılıyor, sürdü ayrılıyor. Tal diye çağırıyor avucunda, gel ne avucu bir şey verecekmiş koyuna. Koyun da aldanıp geliyor, avucu boşmuş ama. Hazreti İmam Buhari hiç kişiyi görüşmeden, ondan hadis sormadan hemen geri dönüyor. Diyorlar ya imam diyorlar bak sen şu kadar yoldan geldin. Buraya bunun için buraya geldin. Bu kişi oturuyor burada. Niye onunla görüşmedin? O yalancı diyor. Yalancı hadisi almam ben diyor. Yalancı verdi. Peki ne yalan söyledi? Koyunu aldattı diyor böyle. Avucunda kapılı açtı avucuna, koyuna geldi de diyor. Koyun gitti avucuna kokladı bir şey yok koymadı diyor. Demek ki insan bakınız bir hayvan bile olsa, yani kedi köpek olsa muhteremler, insanın da elinde çocuğu da olsa, işte gel sana şunu vereceğim deyince bunu vermek gerekiyor. Yani kişi o anda vermenin niyeti yoksa ona kişi yalancı olmuş oluyor. Yalnız okuyorum inşallah hadis-i şerif hem Buhari Müslim'den münafıkla ilgili. Hülya Aleyhisselam Hazretleri Hüsnü'l-Afrik'in selahüsü. Alameti nifak. Üçtür. Nifak münafıklık. Münafıklık nifaktan kökenden geliyor. Nifak ayrılık, çatlak anlamına geliyor. İki yüzlülük Türkçemizde bu anlama geliyor. Münafık da bunu yapana münafık deniyor. İsmi falsifikasıyla. Bir de burada peygamber bunların üç özelliğini bildiriyor. Daha başka özellikleri hadise bunlar bildiriliyor. Demek ki şu üç özellik Allah korusun kimde varsa o kişi tam münafık. Eğer bunun biri varsa kişi üçte bir münafık olmuş oluyor. İkisi var üçte iki münafık olmuş oluyor. Ne bunlar? İza haddese kezzebe bakın. En başta bu. İza haddese konuştuğu zaman kezzebe yalan konuş yalan söyler. Bakınız. Demek ki bir insanın adeti, huyu, ahlakı yalan söylemekse, o kişi yalan konuşmak kolay geliyorsa, o kişiyi Allah korusun münafıkların bir sıfatı var, özelliği var, üçte biri var. İkincisi, ve izâ ve ade ahlefe. İkincisi, vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman da sözüne durmaz. İşte geleceğim, vereceğim, şöyle olacak, böyle olacak, söz verir ama tutmaz sözünü. Zaten söz verirken, vaat ederken bile niyeti onu tutmamaktan sözünü böyle. Eğer bir insanda bu da varsa, kişi Allah korusun, büyük münafık oluyor. Üçüncüsü, ve ize tümüne hane. Üçüncüsü de, bu kişiye güvenildiği zaman ihanet eder. Karşı buna güvenir. Namaz da kılabilir tabii. Kişi bunu Müslüman zanneder, buna güvenir. Güvene güvenir. Bu güvenen kişi dahi olmaz. Mutlaka ihanet eder. Eder. Ve hadislerde bir de şey rivayet ediliyor. Ve insame ve salla ve zam ennehu müslümün. Bu kişi, bu üç özelliği olan kişi. Tekrarlayayım bunu da. Konuştuğu zaman yalan konuşan kişi. En başta böyle. İkincisi vaat ettiği zaman vaaden durmayan kişi. Üçüncüsü de güvenildiği zaman da buna ihanet eden kişi. Bu kişi ve insame her ne kadar oruç tutsa da ve salla namazını kılsa da ve zam enne müslümün kendisi müslüm olduğu iddia etse de münafıktır. Münafıktır. Peki ne olacak münafıklar muhteremler? Allah korusun cehennemde en aşağı tabaka. Cehennem aşağı tabakası münafıklar muhteremler. Demek elden geldiği kadar yalan konuşmaktan çok ama çok kaşıma gerekmedi. Yalan söylemekten prosedürme gerekiyor. İkincisi de vaat etme. Söz verince de bunu yerine getirme. Üçüncüsü de güvenildiği zaman o güvene layık olma, ona ihanette bulunmama gerekiyor. Bir yalan da alışveriş ilgili hadis okuyorum inşallah burada. Tabii çok geniş dalları bunu da bazı önemli kısmını ancak sormuş suyu buraya. Alışverişte. Hadis-i şerif yine hem Buhari Müslim hadis-i şerif. Yani en sağlı şerifler. El beyi ani. İki kişiye alışveriş yapan iki kişi. Biri alıcı, biri satıcı. Bili hıyarı muhayyerdir. Malem yeteferraka. Ayrılmadan muhayyer derler. Ayrılmadan. Bir alıcı, bir satıcı. Tabii dükkan olabilir, ev satı, tarla olabilir, her şey olabilir. İkisi, biri satıcı, bir alıcı. Anlaştılar, alıcı aldı bunu. Parayı verdi, vermedi. Anlaştı, aldı bunu. Fakat bunlar ikisi mecbur değiller bakın buna. Malem yeteferraka ayrılmadan bu alışı bozabiliyorlar İslam'da. Mesela gitti kişi esnaftan denen bir şey aldı. Para da verdi. Orada ama aklına geldi ki benim evde vardı bu. Zaten para başka verecekti. Ve buna vazgeçeceğim. Vazgeçebiliyor. Tabi bana satıcı O da bunu cevabilir. Fe'in sadaka ve beyyena. Adı asıl burası bize şimdi adım konumuzla ilgili. Fe'in sadaka. İkisi de bunların sadık olsa, doğru olsa ikisi de. Alan da, satan da. Ve beyyena ve açıkasalar, paranın balını diye açıkasalar. Şimdi bazen tabii satıcı yalan söyler. Mesela işte şu fiyatı aldım, bu fiyatı aldım, yalan söyler. Bir de burada ve beyyena geliyor. Maldaki kusur neyse onu söylemesi gerekiyor. İşte çürük müdür, çarık mıdır, eski midir, bayat mıdır, soldu mu, solmadı mı, evi neyse artık ne satıyorsa kişi. Bir de bundaki kusuru söylemesi gerekiyor bakınız. Eğer ikisi de doğru söyleseler. Bazen de müşteri yalan söyler. Yani esnaftan daha ucuza alayım diye, işte bu pazarda şu fiyata, burada bu fiyata, bazen de müşteri yalan söyler bakınız. Hiç fark etmiyor. Burada Peygamber şöyle buyuruyor. Fe'in sadaka, ikisi doğru olsa, alan da satan doğru konuşsalar. Ve beyyana ve bunu açıklasalar kusurun şeyini. Bir gün bir mübarek zat, Allah'ın salih kulu, bir gömlek almak için bir dükkana gitmiş. Gömlek için oturmuş içeride, yazıhanede, konu okuyormuş. Tezgahtarı bununla muhatap oluyor. Buyur efendim, şu gömleği istiyorum diye çıkarıyor. Ne bunun fiyatı? 10 dirhem diyor, o gün parayla. 10 dirhem diyor. Şöyle bakıyor. Bu şu mal değil mi? O mal. Peki yani bu mal her yerde 12 dirhem her yerde bu diyor. Bu piyasada 12 dirhem bu mal diyor. Bu kalite mi 12 dirhem veriyor. Belli malmış. Neyi 10 dirhem sen bunu veriyorsun? Ben burada tezgahtarım. Patronum öyle mi verdi? Böyle patronun Kur'an okuyor. İçeriye görüyor. Tabii Kur'an kapatıyor patron da. Selam veriyor. Efendim ben de falan gömleği alacak, iş almak için geldim. Tezgahtarı sordum. 10 dirhem dedi bana diyor. Bu bütün piyasa 12 dirhem bu diyor. Neye sen bu 10 dirhem veriyorsun bunu diyor. Ben Allah'a söz verdim diyor. Aldığım mala şu kadar az bir kâra koyacağım. Bir ölçüyor ona. Bunu geçmeyeyim diyor. Allah'a ben söz verdim diyor. Benim Allah'a verdiğim söze göre diyor 10 dirhem bana kurtarıyor. Onun için diyor ben de satacağım böyle. Şimdi bu diyor ki ben bunu alamayacağım senden. Neden? Ben Allah'a söz verdim. Bir malın değer aşağı almayacağım malı. Kimse kandırmayacağım diye. Ben Allah'a söz verdim ben de diye. Bunun değeri 12 dirhem diyor. 12 dirhem bunun değeri. 10 dirhem alsam diyor. Allah'a karşı sözüm tutmamış olacağım diyor. 12 dirhem verirse alayım diyor. Hayır. Ben Allah'a söz verdim diyor. Fazla ki alamayacağım ben de diyor. Almadan çekiyor bakalım. Arada bu şekilde böyle. Ya Allah'ın böyle kulları da var muhteremler. Şimdi bazen satıcı, mesela tabi esnaf malını bilir de, değerini bilir de, bunun dışında bir kişi mesela bir koyu ineği satacak, bir satacak böyle tabi neyse, bir sebze meyve zamanında satacak bir şey kişi. O anda malın satmaya götürdüğü yerde fiyat yüksek olabilir. Bu kişinin haberi yoktur bunda. Öne çıkar birisi, bunu kandırmaya çalışır. Bakınız. Bu İslam'da haram olmaktan. Demek ki bir malı derler fırsatı istifade derken yani aşağıda almamak gerekiyor. Almama gerekiyor, bir mal aşağıda gelme gerekiyor. Kanılmamak gerekiyor. Bunun için hem alıcı hem satıcı ikisi doğru olsalar ve beyyana bunun kusurunu gösterirseler. Mesela bazen müşteri alacağım mağazını kötüler. Şu böyle şey, şu böyle bu böyle mağazı niye kötülüyor bunu? Biraz daha fiyat kırarım, düşürürüm diye kötülüğe bak. Yani bunu yasaklayan sadece. Satıcı da ayıbını gizlemeyecek. Eğer böyle yaparsa ne olur? Bu ülke lehuma fi bey'ihma. İkisinin alışveriş mübarek bereket olur belki. Alan da, satan da doğru söylerse, kusunu söylerse, alacağı malı kötülemezse, Buna ikisi doğru konuşurlarsa alana aldığı para, satana aldığı mal, alıcıya aldığı mal, satana parası Allah katında mübarek bereket olmadı. Bereketini görüyor böylece. Beyin ketema ve kezeba. İkisi bunlar kusurunu gizlerlerse ve yalan konuşurlarsa müyukat bereketi beyihima. O zaman alışverişten bereketi gidiyor, helak olmadı. Demek ki kişi yalan söyleyerek, aldatarak, kandırarak şöyle böyle malı ucuza aldım diye seviniyor ama asla kişi malın hayrını görmez. Hani görmez. Hadis-i şerif. Hadis-i Muharrem Müslim'de hadis-i şerif. Satan da kandırın diye sevinir bazen. O sevinir. O da paranın hayrını görmez. Bereket kalkıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında bir ashabıyla beraber Medine'de bir yere geçerken iki kişi ite bayanı şaten ve ite halifani adı şerif Buhari'de adı şerifte özetleri uzun olduğu için adı şerif Peygamber geçerken ashabıyla beraber iki kişi bir koyunun başında biri koyunu satıyor bir almak üzere koyunu. Ve halifani ikisi yemin ediyorlar şimdi. Koyunu satan şöyle yemin ediyor. Vallahi ben bunu bundan aşağı vermem diyor. Bir fiyat veriyor. Yemin ediyor ama. Vallahi ben bunu bundan aşağı veremem diyor. Örnek veren mesela diyelim ki 200 lira. Ben bunu 200 aşağı vermem diye yemin ediyor. Alıcı da yemin ediyor şimdi. Vallahi ben de bundan fazla vermem diyor. Keza keza alışveriş geliyor. O da 150 diyelim mesela örnek olarak. Şimdi satıcı yemin ediyor. Ben bunu 200 liradan aşağı vermem. Öbürü de 150 liradan fazla vermem diye yemin ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatı geçti gitti oradan. Biraz sabahtı Peygamber Aleyhisselatı Hazretleri alıcı koyunu almış götürüyor. Karşıdan uzaktan geçiyor. Peygamber şöyle buyurdu yan sahabelerine. Bunların biri yalan söyledi şimdi. Yalan söylüyor. Bunların birine hem kefaret gerekiyor şu anda Allah hem günah girdi bunlar şu anda. Biri. Ya bir fiyatın düştü ya bir fiyatı çıktı. Olmuş oluyor. Demek ki alışverişe de bunlar olabiliyor muhtemelen. Ben muhtemelen Medine'de bir gün bir Arap satıcıdan bir şey alacağım orada. Araplar şöyle yaparlar pazarlıkta. Ahır kelam derler. Yani son sözünü söyle derler. O ayet o şekilde böylece. Ben de şimdi ne kadar fiyat istedi. Dedim ahır kelam yani son fiyat ne? Fiyat söyledi bana bu. Söyledi ama ben alışmışım tabii gene. Pazarlık etmeye ya. Daha fiyat verince kızdı bana bu. Kutu ahır kelam dedi bana. Hani son söz dedin. Bunu aşk inemem dedi ben. Yani bazı şey alışılmış böylece. Yani bize çok oluyor bu alışverişte bu oluyor. Vallahi aşağı vermem bak. Billahi aşağı vermem. Bak son fiyat bu. Ya son fiyatını ver bakalım sen bana. Tamam son fiyatını verdim diyor. Ne fazla devam ediyor ama. Ediyor devam ediyor. Demek ki bunlar neye giriyor muhtemelen demeli. Yani farkına varmadan yalancılığa giriyor. Sonra ne oluyor? O malı alan da satan da hayrını görmüyor işte. O var. Ona belki de gidiyor ondan sonra da. Yalnız yalanın caiz olduğu üç yer var muhtemelen şimdi. Yani üç yerde de yalanı söyleyebiliyor. Hadis-i şerif yine hem Buhari Müslim hadis-i şerifte bakınız. Hürri Aleyhisselam Hazretleri Leysel'in kezzabu şu kimse yalancı değildir. Ellezi Yusuf'u beynen nasi ins arasını bulmak için feyemni hayren ey yekule hayren. Birinden laf buna getirir ama yalan biraz söyler icabında, eksik söyler ama niyeti iki tanesini barıştırmak. Burada yalan izin var bakır. Üçten biri bu. İlk kişi dargınlar, kardeş olabilir de bir, komşu olabilir, başka olabilir. Demek ki ilk kişi anasını bulmak için bir insan yalan da söylese burada, yalan da söylese, yani işte benim için böyle böyle demiş, yok hayır demedi öyle bir şey diye, bu yalana girmiyor. Burada izin veriyor buna burada. Sahabeden Hazreti Ebu Hakkehi Hazretleri şöyle buyuruyor muhteremler. Sahabeden Ebu Kehil, Kehil Hazretleri şöyle buyuruyor. İki arkadaşım vardı diyor. Ona tabi sahabe ama. Birbirine dargındı bunlar. Konuşmuyorlar, birbirine dargındı bunlar. Birine gittim diyor. Dedim neyse onlar konuşun dargınsın. İşte böyle böyle demiş. Hayır kadın öyle demedi. Ben de oradayım diyor. Bak yalan söylüyor burada. Ben de oradayım böyle. İkisine bunu söylemedi sana böyle. Hatta aksine seni met etti bu. Böyle söyledi. Öbürüne gidiyor. Aynı şey bana söylüyor. Bunlara barıştırıyor bu. Bunlara barıştırıyor ama aklına şimdi şöyle geliyor. Aynı oku ibareyi. Kultu, ehletü, nefsi ve sahtü beyni hazeyni. Hadis Tabarani'den. Diyor ki kultu dedim ki kendi kendime diyor. Onlara barıştırınca ehletü nefsi kendimi helak ettim ama. Yalan konuşuyor şimdi. Bunları arasında ıslah ettim. Bunlara barıştırdım ama kendimi helak ettim. Mahvoldum. Yalan konuştum. Tabi sahabe. Asıl saadette adres peygamberimiz geliyor. Ya Resulallah durum böyle bir oldu ya Resulallah. İki arkadan filan filan. Bunlar birbirine dargınlardı. Ben birine gittim böyle dedim. Bu şekilde onunla barıştırdım. Ama yalan konuştum ya Resulallah onunla barışmak için. Ne olacak halim? Peygamber şey buyurmaktan. Ya Eba Kahir esli benim nasih. Ey Ebu Kâhil, yalan da olsa insan arasına uzlaştır, istihatın arasına peygamber. İzin verdi bu efendice. Demek ki burada izin var. İki Müslüman, iki Müslüman dargınlar. Tabi bu iki Müslüman da şu şekilde adı cemaatimiz. Mesela bu iki kişinin bir araya gelmesiyle İslam'a zarar gelmeyecek sahma. İki arkadaş, akraba olabilir, kardeş olabilir hatta. Ama bunlar barışırlarsa günah işleyecekler ama. Yani içki içecekler, konuşumu yapacaklar. O zaman girmeme gerekiyor. Ama iki kişi barışı zamanlar, ikisi Allah yolunda namazı geliyorlarsa demek ki bunlara barışmak için burada yalan da söylemeye de izin burada veriliyor burada. Olması için böylece. İkincisi el-harbi hudatün, bir de savaşta yalan söyleyen düşmana karşı. Yani İslam düşmanlarına karşı. İster tabii bu savaş topla, tüfekle, kılıç olsun, ister dille olsun, sözle olsun, kalemle olsun, ne olursa olsun. Demek ki İslam düşmanına karşı savaşta da yalan söylemeye de burada izin var bence. Üçüncüsü de bir yuva yıkılmasın diye eşi arasında yalan söylemeye de izin var burada. Tabii günümüzde çoğu yuva yıkıyorlar bence. Mesela gelin kaynasına girerler, şişme arasına girerler, laf taşırlar, uydururlar. Demek ki bu gibi durumda da yuvanın yıkılmaması için de kişi burada gayret ederken yalan da söylese bu da günah olmuyor muhtemelen. Bir de bazı yerde yalan söylemek de vacip oluyor bak muhtemelen. Bak öyle bir yer var, yalan söylemek orada vacip oluyor. Kişi de yalan söylemese günah girer. Yalan söylerse sevap işte kişi. Öyle bir yer de var. Bir Müslüman kaçıp geliyor. Düşmandan kaçıyor. Düşmanında bıçak var, silah var, bir şey var. Öldürecek kişiyi böyle. Kaçtı, geldi evimize sığındı bize. Evimize geri sığındı. Arkadan onu kovalayan kişi geldi. Burada mı o? Burada işte ne olur? Onu burada öldürecek tabi. Vuracak mı? Katil olacak. Burada yalan söylemek vacip oluyor. Hayır burada yok diye söyleme gerek yok. Gördüm mü? Görmedim. Görüşü bilmiyorum diye. Dem ki bu gibi yerlerde eğer bir Müslüman kardeşine zarar gelecekse, öldürecek, dövecek, şunu bunu yapacak, öyle bir zarar görecekse, kişi bunu önlemesi için burada yalan söylemesi burada gerekiyor. Vacip oluyor yalan söylemesi gerekiyor. Doğru söylese günaha giriyor. Yalan söylese sevaba giriyor bırak burada. Burada yalan söylemesi var. Bir de muhteremler, bazı hallerde direkt yalan söylemeyip de örtülü bir şekilde, kinar şekilde lafı değiştirmek gerekiyor bazı yerlerde. Bir gün birisi ailene bir şey konuşmuş. Konuşmuş ama ailene bir şey konuşmuş. Derken o kişi buna geliyor şimdi. Sen bana böyle bir dedin mi? Şimdi dedim dese iş daha büyüyecek. Demedim dese yan olacak. Şimdi ne yapıyor muhtemelen burada böyle? Şunu söylüyor. İnnallâhi ya'lemü mâ kultu. İnnallâhi ya'lemü, Allah-u Teala biliyor. Mâ kultu. Yani bu mâ kultu çevirmesi imkansız şu anda böyle. Arapça bu. Şimdi buradaki mâ harfi, Arapçada mâ harfi vardır, mâ diye gelir. Bu mâ harfi şu anlama gelir. Mâ-i vaktiye, vakit için gelir. Mâ-i mastariye, mastar için gelir. Mâ-i mevsule, mâ-i nafiye, şu anlama geliyor. Şimdi buradaki mâ-i nafi anlamına geliyor. Mâ kultu demedim, anlamına geliyor. Mâ mevsule olsa Allah ne dediğimi biliyor, anlamına geliyor burada. Şimdi bu burada mâ harfini kullanıyor. Mâ kultu, karşıki mâ kultu. Yani demedim anlamına geliyor şimdi burada. Mâ kultu, demedim. Mâ kultu, ne diyorsa onu Allah'ta bir anlamına geliyor böylece. Demek ki bazı yerlerde de yani böyle bir ölüm tehlikesi, böyle bir şey yokken direkt yalan söylemeyip de örtülü şekilde işi kapatmaya çalışma gerekiyor. Büyük evliyadan bir zat vardı biliyorsunuz. İbrahim Ethem Hazretleri diye. İbrahim Ethem Hazretleri diye. Bu zat tabi anlatmıyor hayatına fazla da padişahtı Horasan'da. Padişahtı orada. Aldığı bir hal ile o hali etkisiyle gözü sarayı görmedi. Yani aldığı manevi bir hal, bir feyiz. Öyle bir hal aldı ki, manevi hal aldı ki o kadar tatlı geliyor kendisi. Manevi bir hal. Bu aşkullah, muhabbetullah hal. O kadar tatlı tatlı geliyor. Buna garabetül hal denir. Bunun hali üstün geliyor hal. O anda palaşalı köşe tahta sarayı gözü görmüyor. Bırak tabii gidiyor bunları. Tabii bir insan bir yolda sebata çalışırsa mutlaka sonunda zaferi bulur. Bu da tabii çile çekti, şunu bunu yaptı ama hatta bunu hayattan bir nebze anlatayım. Aklıma geldi şimdi elinde olmadan. Bu padişahken Afganistan'da Ber şehrinde bir saray yaptırmış. Yolcu fakir fukara için saray yaptırmış. Büyük saray yaptırmış. Her masrafı devletten olmak üzere. Gelirini de bunu belirlemiş. Bir saray yaptırmış. Bu yıllar sonra dönüyor Ber şehrine geliyor. Sile-rahim yapmaya geliyor. Akrabanı görmeye geliyor. Ama kendini tanıtmıyor kendisini. Onlara gidiyor. Direnci gibi kaplana gidiyor. Onlara görüyor, konuşuyor. Sile-rahim yerine gelsin diyor. Dolaşıyor onlara. Akşam oluyor. Tabii üstü başı yırtık pırtık. Yamalı mamalı, kirli mirli. Akrabalar tabii padişah sülalesi. Böyle bir aile akrabalara da. Tabii kimse buna bir yakını göstermiyor kendisine. Akşam oluyor. Bugün de hava çok soğukmuş. Rüzgar esiyormuş. Bakıyor açıda yatamayacak. Aklına geliyor. Benim buraya yaptığım bir köşk vardı diyor. Saray vardı diyor. Orasını ben diyor yaptırıyorum. Fakirler iş yaptırmıştım diyor. Diyeyim başı orada kalayım kendine diyor. Kapıya geliyor. Kapı kilitlemiş ama akşamdan sonra. Kapıyı vuruyor. Kapıcı çıkıyor. Ne var? Ben yolda kaldım. Kimseyim, garibim. Başımda kalabilir miyim? Şey, üstüne başına bakıyor. Senin üstüne çok pis sen diyor. Sana burada kalmam izin veremem diyor. Yalvarıyor çok. Çok yalvarıyor. Olmaz diyor. İzin vermiyor. Tam kapıcı kapıyı kapayacak. Bu işte gene giriyor. Bakıyor, üstü inceymiş de. Üşüyecek bakıyor, hastanca bakıyor. İşte gene giriyor. Diyor ki kapıyı ne olur diye. Odaya girmeyeceğim diye. Yatak istemiyorum diye. Yeter rüzgar kessin diyor. Üzerimde rüzgar esmesin diyor. Duvarın dibine yatayım ben diyor. Uzanıyor duvarın dibine. Ama kapıcı da gaddarmış kapıcı da. Olmaz diye gene bana. Çık diyor. Çık diyor bağırıyor. Çıkmayınca tutuyor ki ayaklarımı sürükten başlıyor bunu böyle. İlk kenar bana sürükten sürük dışarı atıyor bana. Atıyor bunu. Kapıyı kapıyor. Tabii yattığı yerden ama nefsini tevbe etmiş ama tabii. O durumda o anda. Ya Ebrahim gördün mü bak dünya işte bu dünya böyle diyor. Oradan dışarı çıkıyor şimdi. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Rüzgar esiyormuş fazla. Bakıyor bir hendek varmış. Çalılık bir hendek varmış. Onun içine giriyor da hiç olmazsa diye rüzgarın önüm kesilsin bari diyor. Hendeğe giriyor, uzanıyor oraya, yatıyor oraya. Hendeğe içerisinde yatıyor oraya. Yorgunmuş da, üşümüş de çok. Uykuya dalmış hemen. Biraz sonra bakıyor, üzerine bir su dökülüyor sanki. Bir gözünü aç bakıyor, biri işiyor mu üzerine? Şimdi. Hiç sesini çıkarmıyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Diyor ki nefsine, ya nefsim bak diyor. Gördün mü bak diyor. Demek ki bu adam benden aşağı insan bulamadı diyor. Bismi işe bak böyle böyle. Yani böyle bir nefsine tevbe eden kişi bu. Bu tabi zamanla tanındı sonra. Zamanla tanındı kendisi ama. İbrahim Temde'ye halk bunun kendisini tanıdılar. Çok kerametleri görüldü. Bilindi halk tarafından bilindi. Şimdi evine tabi ziyaretçiler geliyorlar. Ehli hal derler. Yani Allah ile hal olan kişiler tabi. Onlar her zaman insanla görüşemezler tabi. Onların sakin kalması gerekir, murakabası gerekir. Yorgunlukları olabilir, uykusu olabilir. Sonra herkesi bunlara görüşe açamaz bunlar tabi. Sıkar bunları. Buna evine ziyaretçi gelince şöyle bakıyormuş ki yani o anda ondan sıkılacak ondan. Ya müsait bir durumu daha güzel bir hal ver kendisinin. Şöyle diyormuş hizmetçisine. İlk kızarmış hizmeti gören de. Diyormuş ki o diyormuş beni sorunca ed yok deme. Onu camide ara dediymiş bak. Onu camide ara. Onu camide ara. İşte geliyor kapıyı vuruyor. İbrahim Bey, İbrahim Efendi işte İbrahim Efendi. Demiş ki o kızcağız. Onu camide ara onu. Camide ara onu. Evde ara onu, camide ara onu. O tabi canı uzanıp gidiyor bu şekilde böylece. Yani yalan da söylemiyor. Bir şekilde yapıyor. Yine bir Allah dostu. Yine bir evlullah'ın birisi. Bu da şöyle yapmış. Tabii Allah dostları hoşlanmaz insandan fazla görüşmekten. Genelde ne kadar evliya varsa hep böyle tenhada kalmışlardır. Halka karıştı mı hallerine gider onların çünkü. Hallerine gider. Halka konuşamazlar fazla. Ancak geldiği zaman da az görüşür gider onlar. Çekir onlar kenara onlar. Yine böyle Allah dostu şöyle yapmış. Kapının iç kısmına bir daire çizmiş. Kalemle daire çizmiş. Diyor ki onunla hizmet eden kızcağıza kızım diyor biri gelip beni sorduğu zamanlar diyor bana bakarsın diyor. Eğer ben de görmeyeceksem diyor parmağını bunun merkezine bas diyor. Çiz daire merkezinin parmağına bas burada yok dedi. Burada yok dedi. Yani orada yok. Şimdi tabii yüreğe geliyor. İşte kapıyı vuruyor, çarpıyor. Hemen kızlar ne yapıyor? Daima giden parmağına basıyor. Burada yok. Orada yok tabii. Böylece. Bakınız şimdi hem kırmamak istiyorlar bunlar. Yönü kırmamak istiyorlar. Hem de yalanla söylemek gerekiyor. Böyle yapıyorlar. Yalnız bir de İslam'da şöyle bir şey vardır İslam'da. İstizan deniyor buna. İstizan. Yani bir kişi birine gittiği zamanlar illaki öyle gireceğim diye ısrar yok İslam'da. Yani bunu biz yapamıyoruz böyle. Demek ki o zaman da bunu bilmeyenler varmış. Hadis-i Şerif'te okuyacağım hadis-i Şerif'te hem Buhari Müslim hadis-i Şerif bakınız. El-İstizan-ı Selasün. İstizan İstizan izin kökünden geliyor. İstifal babından talep anlamına geliyor. İzin istemek. İzin istemek selasün üç keredir. Üç keredir. Mesela günümüzde kapıda zil varsa bir defa kapıya zile basılır. Biraz beklenir. Ama hemen peşin basılmaz. Bir defa zile basılır, beklenir. Belki tuvalette, belki namazda abz alıyor. Ya da hanım mesela giyin çıplak olabilir. Bir defa zile basılır, biraz beklenir. Tekrar zile basılır, yine biraz beklenir. Üçüncü sefer zile basılır, biraz beklenir. Cevap vermedi mi, gidilir. Neden? Peygamber buyuruyor. Fe'in ezine leke ve illa ferciye. Üç sefer izin istedin. Eğer izin verilirse ne âlâ. Ve illa ferciye, dön git. Evde insan var ama, evde ışık var, evde konuşma var. Hayır, bunda benim de yok. Mesela kapırırsa kapırıracak. Bağırma gelirse üç sefer bağıracak. Ama sık sık değil ama. Üç sefer. Dört yok mu bunun böyle? Dört yoktu. Eğerse evde olabilir, oturabilir, ne yapabilir? Şimdi o anda görüşmek istemiyordur, beyni rahatsızdır, kalbi rahatsızdır, kafası bunalmıştır, bir şeye vardı, can sıkılmıştır. İstemiyor da görüşmek için vereceğim. Demek ki gelen kişi ne yapacak? Eğer kapı vuracaksa bir kapıyı vuracak bir defa, bayağı zile basacak, bekleyecek. Neden? Namazda, tuvalette bir şey olabilir. Tekrar üç şey oldu mu, üçünün sonra biraz da bekleyecek, ne gidecek motor. Bir gün Nasıl Hoca Hazretleri'ne biri gelmiş. Hocam demiş, ipini bana verir misin demiş, çamaşır ipini. Çamaşır sereceğim demiş, verir misin bana? Hoca vermek istememiş. Şunu diyor, unum vardı diyor, unu kurutacağım ipte diyor. Unu sereceğim de ipte, unu kurutacağım ipte diyor. Hocam ve un kurduğunu ipte, bunu aktarıyor da niye bunu aktarmıyor diye. Yani vermek istemiyor, niye onu aktarmıyor böyle böyle. Demek ki İslam'da adı cemaatimiz, yani yalan söylemek kesin direkt olarak haram bir defa. İslam'da bu haram bu. Bir insan doğru konuştuğu zamanlar Allah konudan razı oluyor. Ayet-i Kerime, Ahzab Suresi Ayet-i Kerime'yle. Bir insan doğru konuştuğu zamanlar Allah kulundan razı oluyor. Allah kul amelini ıslah ediyor. Allah kulunu sevdi mi? Bu konu tabi biraz tasavvufi muhteremler böylece. Ama gerek. Tasavvufi mesele. Allah Teala bir kulunu sevdi mi? Allah kulunu kendine çeker. Nasıl çeker? Kulun gönlü Mevla'ya doğru çekilir. Kul hale gelir ki o kulun gönlünde en başa gelen sevgi Allah sevgisi olur. Dünya muhabbete gider. Dünya süsü gider. Fazla gezme tozma gider. Bu dünya meşgale fazla gider kişide. Bu sevgiler gider. Tabii yaşamak zorunlu çalışma gerekiyor. Bunun dışında yani kişi boş yerde uğraşanla zevk alamaz kişi. Eğer bir insan gönlünü Allah sevgisine bulamamış da kişi ibadetten zevk alamamış da, kişi gelme tonbatan bunda hoşlanıyorsa, kişi dünyaya fazla sevgisi var dünyaya varsa, bu kişi bakmıyor. Ne kadar insan dışı tekva da olsa, bütün mesele kalp tekvalı, gönül tekvalı. Demek ki Allah-u Teala bir kulunu sevdi mi, Allah-u Teala kulun gönlünü kendine çeker. Kulun gönlü Mevla'ya gider artık, Mevla'ya gider. Kul Allah en çok Mevla'yı sever. O gün Mevla'yı sever. Allah kul olsun. İnsan bu duruma geldi mi de ibadetin tadını kişi artık almaya başlar. Bunun ibadeti ne olur? İbadeti buna kat kat değerli olur mesela. Yani sevabı artıyor bir şekilde. Artıyor. Ve Allah kulun günahını affede bağışla. Demek bunun için ne geliyor? Başta geliyor. Doğru konuşmak gerekiyor. Yalan söylemek gerekiyor. Yine demek yalan söylemek, Allah korusun, bu da tapmakla beraber ayet-i kerimde hadise geliyor. Bu da tapmakla beraber geliyor. Şimdi yalan da bir de kulakı giriyor. Şimdi Yalan söyleyen kişi, yalan söylediğin için tevbe etse bile, Allah'a karşı Allah affetse bile, kul hakkı kalıyor ama şimdi. Kulu kandırdı, yalan söyleyip de. Kulu kandırdı, yalan söyleyip kulu kandırdı, kul hakkı giriyor buna. Kul hakkı buna giriyor. Kul hakkı böyle affetmiyor. Allah bunu affetmiyor kul hakkını. Buna böyle karışmıyor. İşte mahşer gününde de en zor husamanın kişinin üzerine abanı çulandığı zaman mahşerde. Husama hasımlarının hakların kişinin başı çulandığı zamanlar. Sıra o kişinin hesabına geldiği zamanlar melek bağıracak mahşerde. Haber verecek, ilan edecek yani. Ey mahşer halkı şirin oğlu filanın filan kızı filanın hesabı görüldü. Onunla kim hakkı varsa gelsin bakalım diyecek. O zaman ne var mahşerde? Herkes can atıyor bir damla sevaba. Orada para geçmiyor, altın geçmiyor. Orada. Bir şey geçmiyor. Orada. Sevap, sevap, damla damla sevap. İşte o anda Allah korusun. Yani en zor an olmadı. En zor an olmuş. Hatta kişinin namazı çok iyi olabilir, sevabı çok olabilir. Tabi olması iyi, çok güzel bir şey bunlar da. Ama husaması çoksa, hasımları çoksa, yani alacaklar kişinin çoksa. Bu tabi yalnız para değil tabi. Yalan söylemiş, kandırmış, ırzına geçmiş, aldatmış, işte vurmuş, sövmüş, şunu bunu yapmış, neyse. Kul hakkı böyle. Aleyhinde gıybeti yapmışsa bile kul hakkına giriyor bunlar. Hep buna gelecekler, başına sulanacak her şey. Gelecekler başına. Tabi Allah korusun binler kişi gelebilecek. Binler kişi. Ya Rabbi izinsiz benim kapımdan geçti. İşte izinsiz benim malımdan bir şey yedi bence. Mesela bir meyve ağacı ev içerisinde avlu kenarında. Hiç soğumayan kişi koparıp yiyor onu bence. Yiyemezsin bunu. Nasıl yenebilir bu? Ya düşerse alabilirsin beni. Çünkü meyve şurada elmam. Hazreti İmam Efendimiz'in babası. Hazreti Sabit ismi. Bu gençliğinde atına binmiş, böyle bir siyahata çıkmış. Allah için. Siyahata çıkmış. Dicle'nin kenarına geliyor. Irak'ta. Yaşar kendisi. Dicle'nin kenarına geliyor. Abdestimi tazeleyim de burada iki kat namaz kılayım Dicle kenarında diyor. Abdestini tam alıp bitiriyor, bakıyor. Bir elma su üzerine böyle yüzeyce geliyor. Bana doğru geliyor kıyısında. Tabi orada meyve az olduğu için, hele o dönemde az olduğu için elmayı görünce bakıyor güzel, olgun bir elmaymış da nefsi çekiyor elmayı. Samış da, sakmış da. Elmayı o zaman aldığı elini, elmayı bir ısırıyor. Elmayı çok tatlı, güzel bir elmaymış. Kaba elmaymış da elmayı bir ısırıyor. Isırıyor ama çiğniyor, yutmuyor ama. Tükürüyor. Acaba bu elma kimin elması? Bakıyor elma çürük değil. Atılmamış. Bunun bir sahibi vardır herhalde diye bakalım. Elmayı saklıyor. Atına biniyor. Bu defa ters istikamete giriyor. Akıntıya doğru ters gitmeye başlıyor işte. Elmanın geldiği yöne doğru böyle. Böyle gidiyor. Epeyce gidiyor. Bakıyor. Dice kenarında bir bahçe. Bahçenin de kenarında, Dicle'nin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının dalın biri de tam Dicle'nin suyun üzerinde. Şöyle ağaca bakıyor, meyveye bakıyor, buna bakıyor. O ağacın meyvesi belli. Tamam buldum elhamdülillah, seviniyor. Kapıyı çalıyor, hesap çıkıyor. Hemen ben yolcuyum. Allah için seninle görüşmek istiyorum. Beni kabul eder misin? Çok önemli bir şeyim var. Buyurun diyor. Alıyor bunu içeriye. Ev sahibi de çok tekvayı kişi ev sahibi de. Allah dostumuş o da böyle. Hemen ikram ediyor buna. Ne varsa evinde ikram ediyor. Oturuyorlar, yemek yiyorlar, şey yapıyorlar. Namazını kılıyorlar. Şimdi diyor ki bu Hazreti Sabit imamın babası. Arkadaş diyor ben diye senden diyor helal kalmaya geldim. İşim çok önemli diyor. Yani ne istersen vereceğim. Neyse yapacağım, helak alma gelirim senden diyor. Senin de hakkın var. Ne bakın diyor. Elmaya sarımlı bezek çıkarıyor. Bu elma size elma mı? Ben filan yerde hapse alırken diyor elmayı gördüm. Isırdım diyor. Çiğnedim. Tadı gitti diyor. Suyu gitti. Tükürdüm ama diyor. Tadı gitti ama diyor. Bu elmayı yere ben ne iste diyor. Vereceğim diyor. Bak evet diyor. Bak muhteremler. Yani Allah nasıl kulları var böyle. Bak kulları. Şimdi ev sahibi bakıyor buna. Bakıyor buna. O da Allah dostuymuş tabii. Bunu anlıyor durumunu. Ah evladım diyor buna. Gençmiş bu. Daha yaşlıymış. Ah evladım diyor. Sen diyor bende izinsiz diyor. Elmamı almışsın. Isırmışsın. Çiğnemişsin diyor. Ben hakkı etmem sana hiç kolay kolay şimdi diyor. Ama ne olur işte. Sana bir ağaç elma vereyim. Para vereyim. Atımı vereyim. Yok. Olmaz olmaz. Bakıyor olmayacak. O zaman gideyim ben. Haydi bu akşam benim misafir kal bakalım ben de diyor. Misafir kalıyor akşam. Ersi günü 3 gün misafir kalıyor bunda. Hep bu yalvarıyor ama. O da olmaz olmaz diyor. 3 gün sonra diyor ki buna şimdi. Bak yavrum diyor. Benim bir kızım var diyor. Eğer kızımı alırsan, onu elinirsen diyor, hakkım ederim sana diyor. Bu şartım var benim diyor. Peki diyor. Bak ya zor değil. Ama diyor nasıl kız bak diyor. Ama kızım anlatayım sana bak diyor. Kızımın iki ayağı topal. Elleri çolak. Gözü kör. Kulağı sağır. Dili kekeme. Başı kel diyor. Kızım diyor. Böyle bir kızım var diyor. Bunu alırsan ama boşanmak üzere diyor. Bu şartı alırsan diyor. Hakkına derim sana. Şimdi bir düşüneyim ben de şimdi. Düşüneyim bakayım diyor. Şimdi çekiliyor bu akşam odasına. Düşünüyor. İki ayağı topal. Ancak onu kaldırıp yere götürecek şimdi bu. Elleri çolak gibi bir şey yapamayacak. Ağzına bu verecek şimdi. Gözü de görmüyor. Kulağı duymuyor. Dili kekeme, başı geldi. Onu alırsam diyor, hep onunla meşgul olmam gerekiyor şimdi. Tabi bırakmayacak da onu. Bu da zor. Hayat boyu bu da zor. Ama kul hakkından korkuyor. Bak muhtemelen. Yani Allah aşkına değil mi? Ben buna şey alıyorum bunlar. Bence. Bakın bir elimi ısırmış böyle. Su gitmiş de. Ama kul hakkından korkuyorum. Ne yapayım diyor. Allah razı oluyor. Sabah oluyor. Tamam karar verdim diyor. Kızı alacağım diyor. Hem boşamayacağım diyor. İlgileneceğim bana diyor. Peki. Hemen o günü bunlar nikah akt ediliyor. Cemaat çağrılıyor. Akşam bir yemek veriliyor. Nikah sofrası kuruluyor orada. Yas namazından sonra bu diyor ki gel yavrum diye kızım bu odada diyor. Gir diyor. Kızım da helal oldu senin şu anda diyor. Nikahın diyor. Allah sizin bu mesleği bahsede eylesin diyor. Bunu odaya sokuyor. Bu odaya giriyor. Bir kız giriyor odada. Hemen dışarı çıkıyor bu. Ters hem dışarı çıkıyor. Hemen kaçıyor. Ne oldu diyor. Siyah anlatan kız yok. Başka kız vardı. Nasıl kız var diyor. Ayakları düzgün. Eli düzgün. Gözü görüyor. Dünya güzel bir kız böyle. Nur gibi parlıyor böyle diyor. Herhalde yanlış yere girdim dedi. Onun için kaçtım diyor. Namerem gözünü görmesin diye bak. İkisi birbirine tekva. İki baş pehlivan tekvalı da. Hayır hayır ya. O benim kızım diyor işte. Kızın çağırıyor. Gel bakayım kızım böyle. Çağırıyor. Bu benim kızım diyor. Ama sen bana böyle dedin diyor. Ben diye kızıma eş, layık eş bulamadım diyor. Kızım diyor çok ama çok salih kızım diyor. Tekva kızım diyor. Kızım diyor haram bir adım atmamıştır diyor. Onun için ayakları topal dedim diyor. Harama gitmedi için diyor. Kızımın eli harama değmemiştir diyor. Eli çoğal dedim diyor. Kızımın kulağı bir tek müzik dinlememiştir diyor. Ama sardım diyor. İşte kızımın saçını kılın kimse görmemiştir. Kel dedim diyor. Bu benim kızım diyor. Ben diye kızıma diye eş bulamadım diyor. İsteyenler çok, çok gelenler var ama kızım eş bulamadım diyor. Bir gün seni imtihan ettim diyor. Senin sabrını denedim diyor. Bazen böyle tekvalıda sabırda da metanetsin diyor. Hani sen böyle açtın muhtemelen. Gir yavrum diyor. Kızım senin de helal olsun diye girdi böyle diyor. Onu da evlendiler. Ondan kim doğdu bak muhtemelen de? İmam-ı Azam anı oldu muhtemelen. İlla Teala Fatiha.